Foto sidan 227. Den vikingatida stormannakrigaren nöjdes inte med hjälm och sköld, utan iklädde sig, liksom krigarna på kontinenten, en kostsam brynja. Fynd från norska Järmundbo 900-talet. Fotot visar en skadad brynja.